yürü yürü kız yürü yürü sallan bağım. Kız nişanlın geliyor Osmanlıca'yı. Yar yürü yürü kız yürü yürü sallan bağım. Kız nişanlın geliyor Osmanlıca'yı. Thank you. Sallan bağım. Kız nişanlı